إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأطبعه إياه، ولمسلم فأطبعه بوله ولم يغسله. من عن أم قيس جلن أنت أم قيس بنت محسن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت نغمم دفا ديكي بمن لها تي أك دومم bimdun ci dom la ha wax ne ñeel nako saxir bu ndaw bo xamne lam yakul musuta lek ak taamanam ila rasulillah indi nako nak ci yenente bi ndawal yalla le sallallahu alayhi wa sallam fajlasahu mu togal ko jekil ko mom rasulullah mu ndawal yalla le sallallahu alayhi wa sallam fi hijrihi ci neegam bi fa bala mudadisa ala thawbihi ci kaw yeeram fa daa mudadilat dadu wo bima inti ndax فنضحه محمدارك يوسف ولم يغسله ت موس يربي ولم يغسله ترخصكو. وعن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين داي جولني داي وي گم رضي الله تعالى عنها انها قالت ندا فخنا اوتيا اندل نيو رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم بصبيين تي گوني فبال مراد سو wala ci lire bo xamne fa bala dafa saw ala thawbihi ci kaw ci yerem fa daa mu daadu laaj bi ma ndokh fa atba'ahu iyya mu daadi ko daadi tofa tostal ndokh mi fa baa mu tofal topal ndokh mi iyya ci sawmi manam fi yere bi dal ci sawmi fi sawmi dal bok ci yere bi wali muslimin ñel na imam muslim rahimahullah fa atba'ahu daf ko tofal bawlahu sawam walam yarsilhu terahasuko. Kon li mo moy hadith yi nga xamantene mom lañu gisoon ci ñaari jotaay yi nga xamantene ñom ñoo wessu walillahi alhamdu wal minna. Waye li nga xamantene mu am yenn masala yo xamantene manam eppon na baña gis ci sharh bi, ndax buñ ko gisul won dana nek ak wañeeku go xamantene dana am ci sharh bi buñ dekk bi manam lu deme nek manam masala bo xamantene dafa aju ci walu technique ak li nga xamantene dafa aju ci walu barke bo xamantene xeyna manam nit ñi dinañ koy barkelu ci nit ñu bax ñe nit ñu sel ni legi ñuy laaj nak ba xam loolu mo nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rek mom moko jago wala mom rek jago wuko. Waye laata loolu ñew ci masala bo xamantene du ñoon nañ ko biñu yexé ci hadithu abdul ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sayyidina ali wala bok al muqdad ibn al aswad wala ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala an al jami' dafno daf len waxon ni len ighsil zakaraka wa tawadda wala bok wa tawadda wa ndah farjak manam nga wala ighsil zakarahu wa yatawadda manam dal lepp muy lambora comme niñ ko gissewon ci ne dafa wara bu fekente ne dafa giss masiw da fay rax zakaram te da fay japp manam te day japp itam lolu manam mu amone masala bo xamantene waxon nañ ni insha Allah taala buñu yexé ci bi ci ñaari hadith yi don nañ ci leral manam ab masala moote mom moy su fekenteene manam sobe dafa dal yere nit manam niki non comme nit ki masjum dal dal ci yereum dal ci manam ci ben yereum manam moy yere bi nga xamantene mom lay jital manam moy jit limu jital ci bir mu daadi dal fofu ba fa re wacc dalat ci benen yere bi ana nan lay def ndax da fay raxas ñaari yere yef manam day raxas bi mu jital ba nopi daadi wis bi ci teggu wala bok da fay raxas rek bi ci kaw wala day raxas bi yoy yep manam ana naka lay def boba dañu nan la hadith sahal ibn hanif bi radiyallahu ta'ala anhu mom moy wana ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam limu ko waxon manam bim ne ko da ngay japp rek mu ne waye da ngay jël rek manam sa tenk ci ndox bu ko defé nga topalé ko ko manam lolu day tekté lene manam kon du jar ñu diko raxas raxas bu for bobu nga xamantene manam kon limi tekté la manam mom moy su fekente ne nit ki yërem dafa amé masyu manam musul tubey jo xamantene manam mu jital tubey masyu bi wacc dal ci tubey ji niki non daal di wëlbeetiku dal ci benen yëre bi bu boba manam jarul mu koy raxas comme ni nga xamantene manam non lañ ko waxe won ci tamit manam sawum lire bi manam waye nak jarul mu koy raxas bobu tektelewul ne duko raxas waye manam limi tektele manam moy daf ko toftal daf manam jarul mu koy fete lolou lañ ci djublu waye amma tubey ji nga xamantene mom la walu mbalan mi nga xamantene mom la mag bi bi ñeekatal bobu mom ala kulli halin daf koy raxas raxas ko comme ni nga xamantene nonu lañuy raxase yenen sobe yi niki nonu fi tamit manam comme ni nga xamantene fi tamit manam sawum lire bi lolou motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhi deppo ci ne sobe la manam ndax sawum lire bi deug la laal na yere bi manam lire bi mom yere bi musol manam ngemb gi nga xamantene mo nek ci mom nga xamantene dañ koy fotat wala bok yenen yi nga xamantene dal ala kulli halin mom la solon mom bu sawé ba saw moma djéggi fofa dal ci benen yéré yéré boba budé saw mi sawum djigen sawum gor la lire la boba dañ koy wiss rek ndax saw momu du tassaro te du manam du manam ba paré tamit du mel comme sawum budé lire bu gor la manam dafa am luñ ci woyofal waye am ma su fekente na saw gor la mom man bo fekente na sawum lire bu gor la bu boba manam sobe bi du nek sobe bo xamantene dafa kawé dik ba tax bu boba mën nañ ko rek manam wiss bi nga xamantene mom lañ la waxor kérok manam moy wiss ko ci anam go xamantene dana toy waye du jar ñukoy fété comme ni nga xamantene non lañuy def yenen sobe yi nga xamantene ñom ñoy sobe yu tari comme ni nga xamne insha Allah taala dinañ ko gis ci hadith bi di ñew li nga xamantene nak mom motax masyu yor atté saw lire bu gor mom moy masyu donte sobe la waye masyu dafa nek ci digeenté man yu ak saw lolou motax te saw sik neeku ci na hatta ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi mi nga xamantene ñoom dañoo wax ne man yu sobe la manam te ñoom ñoy hanafiyye yi ak malike rahmatullahi alayhim ñoom ñep deppo nañ ci benn masala te manam mom modi sobe manam saw mo gëna tar sobe ke man yu lolou mom ñep d'accord nañ ci motax Jaafar radiyallahu anhu manam moy Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu disat ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon Imam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi ma min Allahi ar-rahmatu war-ridwan munako yow kat dama gis ne deg na ñu ne da nga changer sama diine ak maam gi manam moy da nga top ay gis rek mbokk na ci yim ko wax ne ko waaw dama lay laaj munako waaw munako ndax saw munako waaw munako saw luñ ci def bu ndax day japp lay laaj wala sangu farata munako xana japp munako waaw kay xam nga japp lay laaj munako waaw legi man ñu nak mom lu mu laaj munako man ñu munako waaw munako man ñu de sangu farata la laaj munako waaw kay suma soppi won sa diine imam nak dama nan man ñu dañuy japp saw dañ ci sangu ndax saw mo gëna tar sobe man ñu manam kon lool limi tek moy soppi mo si di diine imam li nga xamantene mom la def rek mom moy dama def manam dama top li nga xamantene manam mom moy tek ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lool bok na ci nga xamantene mom la ko waxon bu ak yenen yo xamantene wax na ko ko yo xamantene manam yoyep da fay wute ak qiyas manam dafa contraire ak li nga xamantene manam cim xel lool la mbir mi warona jox manam bu ko defé mu wax ko ne ko man damay jëfëndiko li nga xamantene mom moy tek ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon man nekuma ko xamantene damay soppi sa diine ak mam manam lolu nak mom mo yobbu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu différencier entre saw bu fek manam masyu su fekenteel dafa dal ci ben yere ba pare dal ci benen yere yere bobu dañ koy wiss comme ni nga xamantene non lañuy wissé li nga xamantene mo un ni nga xamantene non lañuy wissé manam nonu lañuy wissé manam sawum lire bu gor bu fekenteene dafa dal ci yereb ba pare wacc dal ci manam ci yere jambour waye lolu manam ni nga xamantene suñu jamono ji xeyna dina am ño xamantene seen manam pour ñu imaginer mbir mom day xawa jaxé ndax couche yi nga xamantene mom lañuy couche goné leer day fatta yo xamantene manam lolu ñom duñ ko gaaw imaginer waye ci jamono yu ñëk yi nga xamantene manam té lolu ku dund tuuti fekke nako manam moy nga xamantene liri leer lay dañ leen di couche yo xamantene buñu sawé ñaara duñu lu ci bari mëna saw mi mëna waccat ci yéré kiko téy wa ala kulli hal manam lool dal ben masala la bo xamantene amana manam bayiko xel amna solo motax sax lenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi comme ni nga waxe won ku melni imam ash-shawkani rahimahullah ta'ala mom la tanon manam ne manam bu fekente ne mazyul mom jarul rahas dañ koy rek wiss comme ni nga xati dafa jël zahir wax gi nga xamantene mom moy zahir limu ne doyna rek nga jël limu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxon sahal ci hadith bi nga xamantene mi ngi ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mu ne ko doyna rek nga jël tenk ci ndox nga dal di koy topale manam fi saw bi nek mala wok ma nga wiss ko ci manam ak tamit fi nga xamantene manam ci hadith sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gissoon ci jotta manam ci hadith bu ñeek bi ci buntu bi muneko da nga muneko tawadda wamdha farjak jappul muneta nga wiss sa pey manam mu japp ne rek kon loolu ak wiss rek day dal di doy loolu motax mom niki nonu la wax tamit ci yere mun ne nañ ko wiss loolu manam waye wiss gogu comme li nga xamne nonu lañ ko gisse won mana bi mu yor mom moy mana rahas waye rahas go xamantene rahas go yof lay doon kon lool mom moy masala bu ndeuk bi mu def fofu yeneen masala manam lu demé nek tay bu fekente ni nit ki dafa amé dafa am sobe bo xamantene sobe bu wow la wala bok yereem dafa tak sobe wa manam yereem dafa am sobe bu ci nek légui mu daadi wala loxom dafa tak sobe waye sobe bobu nek sobe bo xamantene sobe bu toy la mu daadi laal yereem bu boba yere baba da daadi sobe wu masalan tay bu fekenteene sijada bi mo bi nit ki tok sijada bi dafa sobe wu sijada bi dafa sobe wu ba nopi nak man ma sol yere bo xamantene dafa toy wala sama tank toy ma daadi koy tek ci tank bobu ma tek ko ci sijada bi mo xam sijada bi sobe bi dafa toy wala sobe bi dafa wow sama tank bi day daadi sobe wu ndax daf koy wal manam bu fekenteene nak sama tank bi mom mo sobe wu sijada bi mom ba fere sobe bi mo xam dafa wow wala dafa toy ma daadi tek sama tank ci sijada bi te fek sijada bi mom dafa toyon bo wa tamit dang koy daadi wal sobe bi lolou mom manam mom moy li nga xamantene mom la hadith bi di tek tele manam hadith yi nga xamantene moy hadith ummu qais bint mihsan al asadiyyah ak hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anhuma mom lañuy tektale ndax lan ndax manam xalé bi saw bi mu sawone yi sobe bobu le fait que mu jall bi mu mën manam ndax li nga xamantene mom moy li gëna yanu manam moy dañ ko ëmb manam xalé bi dañ ko ëmb go xamantene saw bi luddul dafa fekk rek ne dafay toy yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme daf ko tegon ci kawam nak toy bobu mo jall bu ci yeri toyal ko manam kon lool mom motax yere mom itam mom mu daldi sobeu waye fekente ne masalan itam xale bi dafa sawam dafa manam niki nonu itam su fekente ne nak par contre nit ki yere manam dafa sobeu mu am benen yere mu lal ak loxom waye amul dara lo xamantene lu sobeu la lo xamantene manam ci gattal dal ñaari mbir yu sobeu su fekenteene dañu wow mo xam laalante lañu wala lu sobeu mom mo laal lo xamantene sobeu wul waye ñom ñaar ñepp dañu wow sobeu duñu walante sobeu duñu walante loolu nak ci law yenn borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yobbu wax wa abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mo nek ci sahih imam al-bukhari mune khadi jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu saw di dem di dik ci juma yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te danu ñu fu wis dara manam ñom ñu ne lolu limi tekki tektele wul na dañ doon saw mais dañ ni manam seen xal moy dañu daan saw di dem di delu ci fekk seen saw dafa waw bu boba buñu laalé suuf ci grawul lolu du tektele ne manam fofu sobeuna ndax ñaari sobe yu waw buñu laalante lolu du tektele ne dañu waw waye donte manam bobu manam wallahu aalam waye donte manam bobu nekkul li nga xamantene moy li gëna feñ waye lolu la yenn borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yobbu khalifa abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bobu nonu kon lolu manam lu mata baye xel la wa lolu tamit mom motax maliki rahmatullahi alayhim masalan ñom ñu daganal nit ki yor xuf manam di sol xuf yo xamantene deru med la buñu wulli ñom d'accord nañ ci mu sol ko andak na japp nañ ne ko der bobu manam sobe la motax d'accorduñ ci mu julle ko ndax bu ko julle day julle wala sobe d'accorduñ itam ci mu sol ko fekke dafa japp manam japp duggal ci tankam ndax bu jappo duggal ci tankam tank ba day toy te bu tank ba toy day laal xuf bi boba sobe day laalante ak lo xamantene yaram bu toy la boba xuf bi mom wawna waye yaram bi mom mo toy bu boba nak daf koy wal comme nak dañuy walante bu simme dal bu simme xuf yi faaw mu dal di raxasat tanki lolu motax ñoom ñu jël mana bobu légi fi nak mu daal dess tamit manam légui masala bi nga xamantene mom lañ doon jundu sank té mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu technique manam technique comme li nga xamne non lañ ko waxe won ci jotay bi wessu mom moy né day dañuy jël tandarma yey ko buñ ko yeyé bu ko défé ñu daal ko saxal goné bi mu daal jitu ci biiram loolu nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamantene ñoom ñoo ëpp fuf ci ñoom té ñoom ñoy bo xolé mbolam surahé manam li nga xamantene ñoom ñoo shara hadisi demal ci imam al-khattabi ak al-baji manam ak ñoom al-ibn abdul bar ak al-qadi iyad ak imam an-nawawi ak ñoom al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak ñi nga xam ak imam al-badruddin al-ayni ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñoom dañoo wax ne manam technique mënef nako defal manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mën nako def niki non yeneen manam keneen ñu yeneen nit ñi mën nañ ko def motax sa yo xamantene hadith yu melni dañ koy gis dañ nan loolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam mënef na dañoo wara barkelu ci nit ñu sell ñi waye ñi nga xamantene ñoom ñoy mbolo wahabidi qabbahumullah ñoom dañuy wax naan manam nit ki kat loolu jaadul manam nit ki diko def loolu daal yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mom moko jago manam mom rek mom mo jago ko xamantene day jël han denga di def technique kenen loolu mom yenenbi rek mom moko jago sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu ne ndax lan ñu ne ndax baaxu nit loolu mune fu ko xam te yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom baaxam xamon nañ ko waye kenen ku dul yenenbi sallallahu alayhi wasallam baaxam xamuñu ko won loolu moy ben ñaaral bi ñu ne sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum doonu ñu won manam doonu ñu won barkelu ci kenn kudul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam liñu bëgg wax dal mom moy daanu ñu barkelu ci Abu Bakar Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma niki nonu doonu ñu won barkelu ci ñaari goro yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma ak ñeneen ci sahaba yi